از جان طمع بریدن آسان بود ولی که از دوستان جانی مشکل بود بریدن. خواهم شدن به بستا چون قون که با دل تن اونجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. چه مار صحبت که از این تو راه منزل چون گل دریم نتون دیگر به هم رسیدن. Oh. که در سلسله تو که در سلسله زلف تو آویخته این دنیا که در سلسله زلف تو آویخته رشته مهر به هر سلسله بافتیخته Thank you. بازوی صبر، بازوی صبر شکیبایی ما زان بشکست که به سر پنجه عشق تا در آویخته ای. یا یا شده ای شهره به ملات شده ای شهره شیرین سخنی بس که شور از لبه بس که شور از لبه شیرین تو انگیخته‌ای. یا رمونده خدا عزیز من جا بگذاری بینی چه گوهرها چه گوهرها به نثار قدمت ریخته‌ای. Thank you. ce tărser să ne iernul pe tovii. Yeah.